ऐं अल्लाह अव्हां जे घरनि मां अव्हां लाइ आराम जो हंधु बणायो ऐं ढोरनि जे चमड़नि मां अव्हां लाइ घर बणायाई जिन खे अव्हीं पंहिंजे मुसाफ़िरीअ जे ॾींहुं ऐं पंहिंजे हिकु हंधु रहण जे ॾींहं में हल्को ॼाणंदा आहियो ऐं संदियुनि उननि ऐं संदियुनि पशमनि ऐं संदियुनि ॾासनि मां घर जो असबाब ऐं फ़ाइदे जो सामान बणायो था जो गच मुदत ताईं कमु ॾिए थो।